नन्हा राजकुमार, लेखक सैंतेग्जू पेरी। मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग 3 में। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ पता चलता, कभी ग्रह, कभी वहाँ से प्रस्थान, कभी यात्राओं के बारे में। यह सब धीरे धीरे अनायास हुआ। इसी तरह राजकुमार से मुलाकात के तीसरे दिन मुझे बाओबाब नामक पेड़ के लगातार बढ़ने, फैलने और उससे उत्पन्न खतरे के बारे में पता चला, और यह भी भेड़ की ही वजह से, क्योंकि उसने मुझसे अचानक इस तरह पूछा जैसे उसे कोई बड़ी शंका हो। यह सच है ना कि भेड़ झाड़ियाँ भी खाती हैं? हाँ, खाती तो हैं। चलो अच्छा हुआ। मैं समझा नहीं कि भेड़ के झाड़ी खाने में क्या खास बात है, लेकिन तभी नन्हे राजकुमार ने कहा, तब तो वह बाओबाब के पेड़ भी खाती होगी। मैंने उसे बताया कि बाओबाब झाड़ की तरह नहीं होते, वे तो गिरजाघर जैसे ऊंचे और विशाल होते हैं, और अगर वहाँ हाथियों का झुंड भी आ जाए तब भी वे केवल एक पेड़ को भी पूरी तरह खाकर ख़त्म नहीं कर सकते। हाथियों के झुंड की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, उन्हें एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा ना? उसने तुरंत बुद्धिमत्तापूर्ण बात कही, बड़े होने से पहले तो बाओबाब छोटे होते होंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन तू क्यों चाहता है कि तेरी भेड़ छोटे बाओबाब खाएं? उसने उत्तर दिया, वाह, इतना भी नहीं समझते। मुझे तो उस बात को समझने में काफ़ी अक्ल लगानी पड़ी। वास्तव में नन्हे राजकुमार के ग्रह पर सारे ग्रहों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के पौधे थे। अच्छे पौधों के अच्छे और बुरे पौधों के बुरे बीज भी होते थे, लेकिन बीज तो दिखाई नहीं पड़ते। वे तब तक पृथ्वी की रहस्यमय गर्भ में पड़े सोते रहते हैं जब तक वह रहस्य किसी बीज के माध्यम से प्रस्फुटित नहीं होता। तब वह बीज अंगड़ाई लेता, हल्के हल्के सूरज को निहारता, एक नन्हे कोमल और मनमोहक अंकुर के रूप में प्रकट होता है। यदि अंकुर मूली या गुलाब का हुआ तो उसे पनपने के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि वह किसी बुरे पौधे का हुआ तो जैसे ही पता चले उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। और नन्हे राजकुमार के ग्रह पर कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के बीज पाए जाते थे, जैसे बाओबाब के बीज। वहाँ की धरती उनसे आक्रांत थी। यदि बाओबाब के बारे में उसके बड़ा हो जाने के बाद पता चले तो फिर उससे कोई छुटकारा नहीं। वह चारों तरफ फैल पसर कर छा जाता है, उसकी जड़ें हर तरफ फैल जाती हैं। यदि ग्रह छोटा हुआ और बाओबाब बहुत से तो वह फट पड़ेगा। यह तो नियम अनुशासन की बात है। नन्हे राजकुमार ने बाद में मुझे बताया, सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होते ही पौधों की देखभाल करनी चाहिए। गुलाब और बाओबाब के पौधे करीब करीब एक जैसे होते हैं, इसलिए जैसे ही बाओबाब पहचाने जा सकें उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। काम उलझन वाला सही, पर होता आसान है। एक दिन उसने मुझे राय दी कि मैं मेहनत करके एक सुंदर चित्र बनाऊं ताकि इस धरती के बच्चे उसे अच्छी तरह पहचान ले। उसने कहा, अगर उन्होंने कभी यात्रा की तो इस चित्र से उन्हें सहायता मिलेगी। कभी कभी कुछ दिनों बाद अपना काम फिर शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जहाँ तक बाओबाब का संबंध है, उन्हें नष्ट करने का काम टालने में बस खतरे ही खतरे हैं। मैं एक ग्रह के बारे में जानता हूँ जहाँ एक आलसी रहता था। इसमें 3 झाड़ों को वैसे ही छोड़ दिया था, और फिर नन्हे राजकुमार के सुझावों पर मैंने उस ग्रह का एक चित्र बनाया। मैं उपदेश देना पसंद नहीं करता, मगर बाओबाब से खतरों के बारे में लोगों को इतना कम मालूम है और किसी जगह जहाँ ऐसे पेड़ हों भटक जाने वाले के लिए खतरे इतने कि मैं एक बार संकोच का परित्याग कर कह सकता हूँ, बच्चों बाओबाब से बचना। मैंने मेहनत करके चित्र बनाया क्योंकि मेरी तरह मेरे दोस्त बहुत दिनों से एक खतरा बिना उसे जाने टालते रहे हैं और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। मैंने यह मेहनत बेकार नहीं की। जब मैंने बाओबाब का चित्र बनाया तो बराबर सोच रहा था कि उसका बनना कितना ज़रूरी था, शायद इसलिए बाओबाब का चित्र अच्छा बन पड़ा। ओ नन्हे राजकुमार, मैंने तेरा जीवन उसकी उदासी धीरे धीरे समझ ली थी। बहुत दिनों तक मेरे पास मन बहलाने का एकमात्र साधन था सूर्यास्त का सौंदर्य। इसका पता मुझे तुझसे मुलाकात के चौथे दिन चला जब तूने मुझसे कहा, मुझे सूर्यास्त बहुत अच्छा लगता है, आओ चलें देखें। लेकिन उसके लिए तो अभी इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार? इंतज़ार किस बात का? कि सूर्यास्त हो। तुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तू अपने में हंसता हुआ बोला था, अरे मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर हूँ। वास्तव में जब अमेरिका में दोपहर हो तो फ्रांस में सूर्यास्त हो रहा होता है। अगर कोई अमेरिका से तुरंत फ्रांस पहुंच जाए तो दोपहर के फौरन बाद शाम देख सकता है। दुर्भाग्यवश दोनों के बीच की दूरी काफ़ी है। लेकिन तेरी छोटी सी धरती पर तुझे बस अपनी कुर्सी थोड़ी इधर उधर खिसकाने की ज़रूरत होती होगी और तू जितनी बार चाहे सूरज का डूबना देख सकता होगा। एक दिन मैंने 43 बार सूर्यास्त देखा था। और तू फिर बोला, जानते हो जब कोई उदास हो तो सूर्यास्त बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा, तो जिस दिन तूने 43 बार सूर्यास्त देखा तू बड़ा उदास रहा होगा। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। पांचवें दिन सदा की तरह भेड़ की कृपा से ही नन्हे राजकुमार के एक और रहस्य का पता चला। जैसे वह किसी समस्या पर चुपचाप बहुत देर से विचार कर रहा हो, उसने बिना किसी भूमिका के झट से कहा, अगर भेड़ झाड़ खाती है तो फूल भी खा सकती है। भेड़ जो भी मिल जाए खा डालती है। कांटे वाले फूल भी? हाँ, कांटेदार फूल भी। तो फिर कांटे किस लिए होते हैं? मुझे नहीं मालूम था। यह मेरे जहाज के इंजन में एक बोल्ट फंस गया था तो मैं उसे निकालने में व्यस्त था। मैं बड़ी चिंता में था क्योंकि मरम्मत कठिन लगने लगी थी। सबसे ज़्यादा डर पानी समाप्त होने का था। कांटे किस लिए होते हैं? राजकुमार एक बार प्रश्न करने पर उसे भूलता नहीं था। मैं मरम्मत से खिंचा हुआ था, जो भी मुँह में आए उत्तर दे देता था। कांटे एकदम बेकार होते हैं, बस फूलों के प्रति दुष्टता के प्रतीक होते हैं। अच्छा। वह थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर झुंझलाकर उसने प्रश्नों की एक झड़ी लगा दी। लेकिन मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं होता। फूल तो कोमल होते हैं, मासूम होते हैं, जैसे भी हो अपने को आश्वस्त कर लेते हैं। कांटों के होने से वे अपने आप को सुरक्षित समझते होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच रहा था अगर थोड़ी देर में ठीक नहीं हुआ तो मैं बोल्ट पर हथौड़ा चला दूंगा। उसने फिर मेरा ध्यान बंटा दिया, और तुझे विश्वास है कि फूल? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो भी समझा जवाब दे दिया, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अकबक होकर उसने मुझे देखा, ज़रूरी काम? उसने देखा कि मेरी उंगलियां काली हो रही हैं और मैं एक भोंडी सी चीज़ पर हथौड़ा लिए झुका हुआ था। तू तो बूढ़ों जैसे बातें करता है। मुझे थोड़ी शर्म आई, पर उस पर बिना ध्यान दिए उसने कहा, तू सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, सब गड़बड़ कर देता है। वास्तव में वह बहुत चिढ़ा हुआ था, उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जानता हूँ जहाँ एक गुस्सैल से गुमसुम रहने वाले महाशय रहते हैं। उनका चेहरा हरदम लाल बना रहता है। उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कोई तारा नहीं देखा, कोई फूल नहीं सूंघा, कभी जोड़ घटाने हिसाब किताब के अलावा कुछ नहीं किया। वह भी सारे दिन तेरी तरह कहता रहता है, मैं व्यस्त हूँ, मुझे बहुत काम है, और घमंड से वह फूला रहता है। लेकिन वह भी कोई आदमी हुआ? उसे कुकुरमुत्ता कहेंगे। क्या? कुकुरमुत्ता। गुस्से से वह नीला पीला होने लगा। युग युग से फूलों में कांटे होते चले आए हैं और फिर भेड़ फूलों को खा जाती रही है। यह समझने की कोशिश करना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आखिर फूल एक ऐसी चीज़ को क्यों वहन करते हैं जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। फूल और भेड़ की चली आ रही लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या इसे समझना एक गोल मटोल महाशय के जोड़ घटाने से ज़्यादा गंभीर बात नहीं? और यदि मैं कहूँ कि मैं एक ऐसे फूल को जानता हूँ जो सिर्फ मेरी दुनिया में होता है और उसे एक भेड़ एक दिन ऐसे ही बिना सोचे समझे चर सकती है, तो यह महत्वपूर्ण बात नहीं? वह शर्म से लाल हो रहा था। बोला, अगर कोई ऐसे फूल को प्यार करे जो कोटि कोटि तारों में कहीं ना पाया जाता हो, एकदम बेमिसाल हो, तो वह आसमान में फैले सितारों को निहारने मात्र से प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन यदि उसे भेड़ चर जाए तो सारे तारे उसके लिए बुझ से जाएंगे। और यह कोई गंभीर बात नहीं हुई? इसके बाद वह कुछ नहीं कह सका, जोर की सुबकियां लेने लगा। आगे की कहानी भाग 4 में।